Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 24 lipca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek w Tatrach. W rejonie niebieskiej Turni zginął turysta. Unijne fundusze wynegocjowane podczas szczytu w Brukseli pójdą m.in. na ekologię i cyfryzację, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Przeciwnicy Benjamina Netanyahu po raz kolejny wyszli na ulice Jerozolimy. W Tatrach w rejonie niebieskiej Turni doszło do śmiertelnego wypadku. Zginęła jedna osoba, relacjonuje ratownik dyżurny TOPR Grzegorz Barkier. Cztery osoby były na grani między Świnicą a niebieską Turnią, po czym z okolic niebieskiej Turni postanowili wycofać się z jazdem na linię. Trzy osoby zjechały, czwarta zjeżdżając obsunęła się, ale zawisnęła dalej na linię, czyli nie spadła swobodnie, była wpięta do liny, ale doznała na tyle poważnych urazów, że poniosła śmierć na miejscu. Toprowcy apelują o rozsądek. W Tatrach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Szlaki są miejscami mokre i błotniste. Dotyczy to zwłaszcza ścieżki nad Reglami na odcinku Dolina Kościeliska, Dolina Chochołowska. W kilku miejscach w wyższych partiach Tatr zalegają jeszcze bardzo niewielkie płaty starego, twardego śniegu. Przechodząc przez nie należy zachować szczególną ostrożność. Poślizgnięcie grozi niebezpiecznym w skutkach upadkiem. Teraz w tym serwisie sprawdzamy, kiedy do Polski trafią pieniądze wynegocjowane podczas ostatniego unijnego szczytu w Brukseli. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że chce, aby fundusze były dostępne na początku przyszłego roku. Do Polski ma trafić ponad 700 miliardów złotych. Taką kwotę rząd wynegocjował w Brukseli. Premier w programie Gość Wydarzeń w Polsat News mówił, że pieniądze będą wydawane m.in. na ekologię i cyfryzację. Ogromna pula i Polska znowu jest największym beneficjentem z polityki spójności, a więc na drogi, na wiadukty, na koleje, na infrastrukturę światłowodową, internetową, na to wszystko też będziemy przeznaczali środki. I oczywiście potężne środki na wspólną politykę rolną. By wynegocjowana kwota pieniędzy trafiła do Polski na ustalenia finansowe unijnego szczytu, musi zgodzić się Parlament Europejski. 55 osób aresztowano w Izraelu po kolejnych antyrządowych protestach. Manifestanci domagają się dymisji premiera Benjamina Netanyahu. Więcej w relacji Wojciecha Cegielskiego. Każdego dnia przed rezydencją premiera Benjamina Netanyahu w Jerozolimie zbiera się co najmniej 2000 osób. Większość uważa, że rząd nie poradził sobie z pandemią, a premier powinien podać się do dymisji. Nie mogę już siedzieć w domu, gdy widzę, co się dzieje w kraju. Walczymy o naszą demokrację, a ja walczę też o przyszłość mojego syna. Demonstracje są coraz bardziej gwałtowne, a policja używa armatek wodnych i zatrzymuje najbardziej krewkie osoby. Izrael początkowo dobrze radził sobie z pandemią, ale zbyt wczesne otwarcie szkół, synagog i barów spowodowało nawrót koronawirusa, a liczba zachorowań to obecnie 60 tysięcy. Premier Benjamin Netanyahu ostrzega, że manifestujący zwiększają ryzyko zakażeń. Nie wpychajcie kraju w anarchię i nie roznoście wirusa. Nie atakujcie policjantów, bo oni wykonują swoją pracę. W ostatnich dniach dochodzi też do manifestacji zwolenników premiera. On sam rozważa rozwiązanie Knesetu i nowe wybory, bo sondaże pokazują, że miałby szansę na zwycięstwo. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Oczywiście zaczynamy od wiadomości z Lublina. Jesteśmy po pierwszej połowie finału piłkarskiego Pucharu Polski. Krakowia gra z broniącą tytułu Lechią. Na miejscu jest Jan Kałucki. Janku, jak padła pierwsza bramka? W 21 minucie piłkarze Lechii Gdańsk bezlitośnie wykorzystali błąd Krakowi. Gola strzelił Orman Hajdary, a zaczęło się od straty Helika pod własną bramką. Piłkę przejął Pajszao, zagrał do Udovicicia, ten dośrodkował, a Hajdary z kilku metrów uderzył do bramki. 1-0. Prowadzenie jak najbardziej zasłużone. Lechia od początku przeważała na boisku. Wprawdzie ten zielono-biały taran przez większość czasu nie robił na nikim większego wrażenia, ale w 21 minucie zawodnicy Pasów, jakby uśpieni, obudzili się z golem na 0-1. Na stadionie sporo kibiców Krakowi i Lechii, ale jak na razie to fani z Gdańska cieszą się bardziej. Lechia Krakowia 1-0, zaczęła się druga połowa.

spodziewany gość, pani Urszula Dudziak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedziałem dzisiaj w rozmowie z gośćmi tutaj w naszym programie, że kiedy myślę Ladies Jazz Festival, to oprócz wielu nazwisk artystek, które tutaj śpiewały, zawsze myślę Ladies Jazz Festival Urszula Dudziak. Czy ty też masz tak, że o tej porze roku myślisz o Gdyni? Jak najbardziej i bardzo, bardzo się cieszę zawsze, jak się zbliża termin właśnie tego festiwalu, że i wiem, bo Boguś, mój partner, jest tutaj stąd i też się bardzo cieszy. Także wiadomo, jak się zbliża lato i jak się zbliża lipiec, to mamy w perspektywie piękną przygodę. Opowiem o czymś, czego nie widać, dlatego że jury obraduje w ścisłym gronie, ale ty masz w sobie coś takiego, co w moim przekonaniu daje niezwykły handicap tym wszystkim młodym paniom, które tutaj przyjeżdżają, by śpiewać. Mianowicie ty się cieszysz z tego, że one tutaj są. Bardzo się cieszę. Naprawdę, bo wiadomo, że jazz to jest muzyka niszowa i jak widzę, że są wokalistki i mamy dużo zgłoszeń i one śpiewają jazz, czyli śpiewają to, co naprawdę kochają i nie myślą w sposób komercyjny, że to się nie sprzeda czy co, i tak dalej, tylko po prostu śpiewają to, co kochają. I na przykład w tej chwili wróciłam z koncertu Irki Zapolskiej, która wygrała Grand Prix Ladies Jazz w zeszłym roku. I właśnie tak słuchając jej, pomyślałam sobie, to jest coś niezwykłego, bo to dziewczyna, która śpiewa zupełnie po swojemu i wybiera repertuar absolutnie antykomercyjny. Także i ma zespół i ja byłam po prostu zszokowana i zachwycona, że są wokalistki, które mają tożsamość, mają indywidualność, że idą po swojemu i pchają ten, czy ciągną ten wózek tych pięknych nut niekojarzonych z komercją. I to pozwala wierzyć, że będzie dobrze. W tym roku, jak w latach poprzednich, byłaś przewodniczącą jury i dyrektor festiwalu mówił, że jury miało w tym roku trudny orzech do zgryzienia. Bardzo trudny, ale to im trudniej, tym lepiej. Tym lepiej, dlatego, że wiadomo, że jest z czego wybierać. I no, myśmy mieli szczęście, Krysia, Piotruś i ja, że my, nie jestem zbyt skromna, ale się znamy, także zgadzamy się, aczkolwiek mamy pewne takie swoje indywidualne spojrzenia, ale żeśmy się tym razem w końcu po dyskusjach, bo my nie kłócimy, nie awanturujemy się, nikt nie trzaska drzwiami. Wprost przeciwnie, my staramy się przekonać i skupiamy się na konkretnej wokalistce, co ona ma wybitnego i tak dalej, niepowtarzalnego. I żeśmy doszli razem do wniosku i rozstaliśmy się w zgodzie. Bogu dziękować. Cóż chciałem powiedzieć, a czy to jest tak, że ty, obserwując te młode wokalistki czasem, nie chcę mówić, że udzielasz im rad, bo to brzmi, tak w moim przekonaniu, nie za ładnie, ale czy jeśli coś dostrzegasz, rozmawiasz z nimi? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo ja wiem na przykład, jak słucham i widzę, jak mam pełny obraz wokalistki, to widzę, co prawdopodobnie ją hamuje, co prawdopodobnie ją krępuje, jakie ona ma z przeszłości uwarunkowania, które jej nie pozwalają rzeczywiście rozwinąć skrzydła. Ale z drugiej strony sobie myślę, przecież to jest bardzo młoda osoba, także jeszcze ma przed sobą

Dziękuję za listy i dziękuję, że Państwo pamiętają, że była taka tonacja Trójki wtorkowa, kiedy odtworzyliśmy tę długą wersję Dzieci Sancheza. Children of Sanchez to był Chuck Mangione. No i co? I damskie głosy dzisiaj w programie i w naszym spotkaniu na żywo w Gdyni. Teraz artystka, o której już wspominaliśmy dzisiaj w rozmowie z dyrektorem Ladies Jazz Festival i na pewno się z nią tutaj zobaczymy. Gdyby nie ten trudny czas na świecie i w Polsce także, to pewnie by teraz siedziała tutaj z nami i opowiadała Państwu o swoich koncertach. Tanita Tikaram. There's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you. You still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause while all the rest had taken time, this didn't do. Laced with memories, tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know. Fireside, there's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. And your mom's too proud, your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all the choices you have made, didn't do a lot for you. Tanita Tikaram, to tak jak mówił dyrektor festiwalu, w przyszłym roku zobaczymy się z nią tutaj, a mnie miło bardzo, że piszą Państwo dziś tutaj do tego studia plenerowego programu trzeciego w Gdyni. No i mam informację o tym, że nie jestem jedynym fanem twórczości Tanity w naszym kraju. To cieszy, ba, nawet otrzymałem list od pani Basi, która wspomina koncert Tanity Tikaram w Operze Leśnej w Sopocie. To nie wiedząc o sobie wtedy, byliśmy na tym koncercie wspólnie, a przed koncertem miałem okazję przeprowadzić pierwszy wywiad z Tanitą Tikaram. A potem był jeszcze drugi w Niemczech, w miejscowości Wolfenbüttel, kiedy ona koncertowała i promowała swój album Closer to the People. Za rok być może będzie okazja o tym wszystkim porozmawiać i marzę o tym, by tutaj w Gdyni na Ladies Jazz Festival pojawiły się polskie wokalistki. O tej wokalistce, o której marzę najbardziej, to za chwilę, ale chciałbym, żeby kiedyś zaśpiewała tu Kasia Stankiewicz, tutaj z zespołem Various Monks. Ktoś się wiatr ten zbiera burzę, ale na wiatr.

zaczepi mnie. Więc siadaj razem ze mną na stacji PKP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się. A potem już wszyscy wiedzieliśmy, kim jest Elżbieta Mielczarek i najprzyjemniejszym miejscem do przebywania w Trójce była poczekalnia PKP. Otrzymuję z różnych stron Polski informacje od Państwa, że dość przyjemnie snuje się ten wieczór. W związku z tym śmiało sięgam do walizki po płytę, tym razem Gentlemana, który też zaprasza na Ladies Jazz Festival. Gentleman ma na imię Robert. Trudno odmówić racji temu, że przyjemnie się snuje. Utwór Mój przebój na zawsze, Moonlight in Somoza, to był Robert Plant. Wspólnie z moim wielkim kolegą Niedźwiedziem spotkaliśmy się z wokalistką, która za chwilę przed nami w Cannes.